اور بدن کے ساتھ رب کے اسمی اسمی ربط یہ ہے کہ مسئلہ توحید اتنا اہم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں بھی یہی مسئلہ بیان کیا. نمبر دو ربط مانوی سورہ ہود کے مضمون میں دعویٰ تھا کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں. اب سورہ یوسف میں اس دعویٰ پر دلیل نقلی تفصیلی ذکر کی جائے گی. حضرت یوسف اور یعقوب کا واقعہ جس کی ایک ایک کڑی اس بات کی شہادت دے گی کہ اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے. دلیل نکلی تفصیلی. نمبر تین سورت ہود کے آخر میں تھا للہ غیب السماوات والارض وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ. تین مسئلے تھے کہ اللہ تعالی کے سوا غیب دان بھی کوئی نہیں, کار ساز بھی کوئی نہیں, لہذا پکار کے لائق بھی کوئی نہیں. تو انہی تینوں مسائل کو بالتفصیل دلیل نقلی کے ضمن میں سورہ یوسف کے اندر بیان کیا گیا. نقلی دلیل کے ضمن میں خلاصہ سورت کے چار دعوے ہیں. نمبر ایک غیب دان اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں. نمبر دو کار ساز اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں. نمبر تین صداقت الرسول اور نمبر چار بیان دعوت میں پیش آمدہ مسائل پر صبر کی تلقین. اور اس کے نتیجے کا اعلان مطلب کیا ہے کہ آپ مسئلہ بیان کرتے رہیں مصیبتیں آئیں گی لیکن آخری نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا, کامیاب آپ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را اللہ عالم بمرادہ بذلک. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، یہ ایسے ہیں کتاب المبین، کتاب مبین کی، تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ، تِلْكَ کا مشار الیہ، آیات هذه السورة، یہ اس سورت کی آیات، یہ ایسے آیات کتاب مبین، کتاب مبین کی، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا الکتاب کی صفت آئے حدیث، اشارہ ہوتا ہے دلائل عقلیہ کی طرف، اور کتاب کی صفت آئے مبین، اشارہ ہے دلائل عقلیہ کی طرف. المبین، المبین کے دو معنی ہیں، المبین کا ایک معنی ہے لازم اور ایک معنی ہے متعدی. لازم معنی ہو تو مطلب ہے روشن کتاب جس کے مضامین بالکل واضح اور روشن، قابل فاہم اور بالکل لکھے ہوئے صاف مضامین ہیں. اور المبین اگر متعدی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے واضح کرنے والی، کرنے والی، یعنی مسئلہ توحید کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب، اور دعویٰ کو وضاحت کے ساتھ کھلا کھلا بیان کرنے والی کتاب المبین. یہاں پر اس کا ہے کہ قرآن پاک کے بہت سارے مقام پر یہی تبیان اور مبین یہ صفت مذکور ہوئی ہے کہ یہ کتاب واضح ہے، روشن ہے. حالانکہ قرآن مقدس تو وہ کتاب ہے کہ 14 صدیوں کے جہادیزہ علماء اور ماہرات الفن اور بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے مفسرین، ان کی زندگیاں کھپ گئی، اور بعض ایسے مقامات قرآن کے اب تک ان سے حل نہیں ہوئے. 14 صدیاں گزر گئی ہیں اور بڑے بڑے ماہر علوم اور بڑے بڑے علامی اور بڑے بڑے فہامی وہ پوری زندگیاں کھپا گئے، 80-80 جلدوں میں تفسیریں لے گئے، بڑے بڑے حضرات نے زور لگایا، لیکن قرآن پاک کے بہت سارے مضامین ابھی تک نہیں کھل سکے. تو پھر یہ روشن کتاب کیسے ہوئی، واضح کتاب کیسے ہوئی، اور قرآن پاک کی صفت المبین کیسے ذکر کر دی گئی؟ الجواب، جواب یہ ہے، یہاں پہلے تمہید ہے کہ قرآن پاک کے معانی دو قسم پر ہیں، ایک ہے معانی اولیہ، دوسرے ہے معانی ثانویہ. اولیہ، معانی اولیہ، معانی اولیہ کا کیا مطلب؟ کہ قرآن پاک کے جو مقصد ہے، مقاصد بیان عقائد اور اطلاع ایمان یا بیان ایمان، دعوت الایمان، یہ اولی معانی ہے جو مقصود ہے، تو یہ بالکل واضح ہے. اس میں ایسے انداز میں بیان کیا گیا مسئلہ توحید، صداقت رسول، مضمون قیامت، یعنی عقائد و ایمان کے مسائل اس طرح کر کے بیان کر دیے گئے کہ جٹ سے جٹ آدمی ہو، عربی سے عربی آدمی ہو، اور وہ بھی قرآن پاک کے ان مضامین میں غور و فکر کر لے، اسے بتا دیے جائیں اور سمجھا دیے جائیں، وہ مسئلہ توحید سمجھنے کے قابل بن جاتا ہے، اور مسئلہ اسے سمجھ آ جاتا ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ اس کی بے شمار مثالیں ہیں. آپ نے دیکھا ہے حبشے کا نجاشی کسی مدرسے کا فارغ التحصیل تحصیل ضلع نہیں تھا، اور اس کے سامنے حضرت جعفر نے کوئی تعلیم تعلم بھی نہیں کیا، صرف پرانی آیات پڑھتا گیا اور حبشے کا نجاشی وہ سمجھتا بھی گیا اور مسلمان بھی ہو گیا. اسی طرح فاروق اعظم کے سامنے صرف وہ حبشیرہ نے تلاوت ہی کی تو سمجھایا نہیں, تلاوت کرتی گئی حضرت فاروق اعظم مسئلہ سمجھ گئے. اسی طرح سیرت کی کتابوں میں بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی کہ کئی بالکل عربی اور میرے جج بکریوں کے چرواہے وہ آئے اور نبی کریم علیہ السلام سے قرآن پاک کی ایک آیت سنی بے ہوش ہو گئے. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَعَالَ الْمُشْرِكِينَ, یہ سن کر عربی گر گیا اور جب اٹھا تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری تھا اور وہ سمجھ گیا. کہتا ہے کہ اتنی فصیح بلیغ کسی انسان کی کلام نہیں ہو سکتی, یہ اللہ کا کلام ہے. بہرحال جنات کا واقعہ بھی ذہن میں رہے تو معانی اولیہ عقیدہ عمل ایمان کے مسئلے یہ بالکل آسان ہیں, ان کو ہر پڑھا لکھا آدمی بھی اور ہر ان پڑھ آدمی بھی قرآن پاک سے معلوم کر سکتا ہے. تو قرآن پاک اور دوسرے ہیں معانی ثانیہ یا ثانویہ. تو معانی ثانویہ جو ہیں وہ قرآن پاک کے حقائق اور علوم و دقائق ہیں, اور قرآن پاک کی وہ علمی شان ہے جس میں دقائق علمیہ اور عموم کے علمیہ کی بات ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس اعتبار سے قرآن پاک خالص ایک علمی کلام ہے اور اس میں ساری علماء بھی ساری مخلوق بھی ساری زندگی گم رہے تو اس کی کنو اور گہرائی کی انتہا تک نہ کوئی عالم آج تک پہنچا ہے نہ قیامت تک پہنچ سکتا ہے. لاتن کبھی عجائب ہو, اس کے عجائب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں, گہرائی اتنی ہے. تو اب مسئلہ حل ہو گیا کہ کتاب مبین جو فرمایا گیا وہ باعتبار معانی اولیہ کے ہے نہ کہ باعتبار معانی ثانویہ کے ہے. اس کی آپ کے پاس عبارت ہے الکتاب المبین کے نیچے کہی ہوگی باعتبار معانی اولیہ. معانی اولیہ جو ہے جو میں نے آپ کو بتا دیجیے, انا انزلناہ ہو بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو اس کتاب کو قرآنن عربیًا, قرآنن عربیًا. قرآن کا معنی کیا ہے یہ پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے. قرآن کے تین معنی ہیں. قرآن ایک معنی کارا یکراو سے, جس کا معنی ایسی پڑھی جانے والی کتاب کہ جس کی قرآن کبھی ختم نہ ہو, بار بار پڑھی جانے والی کتاب جس کی قرآن کبھی ختم نہ ہو. قرآنن, اور اگر کرانا چکر اینوں سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مطرون, جس کے مضامین مطرون آیات ملی ہوئی ہے, بات ہو گئی ہے پہلے پہل اصول میں, اور جس کا دعویٰ دلیل ملے ہیں مطابقت ہے. اور ایک ہے قرآن عالم مجموعہ حاضر مجموع کے بطور عالم کے, وہ اس میں معنی کا اعتبار بھی ہوگا علم ہوگا اس وحی کا اور اس حاضر مجموع کا. عربیجن, عربیجن کے بھی دو معنی ہیں. ایک عربیجن کا معنی لسان زبان, جیسے پشتو زبان, اردو زبان, پنجابی زبان, تو اس طرح لسان کے معنی میں عربی بھی کیا ہے زبان ہے. اور دوسرا اس عربی کا معنی ہی فصیح ہے, عربی کا معنی ہی فصیح اور بیان ہے کہ عرب سے عربی جن. تو بعض نے کسی نقطہ کو لیا, امام راغب نے یہاں پر یہ فرمایا ہے العربی الفصیح البین من الکلام، یعنی عربی کا معنی ہی الفصیح البین من الکلام، یعنی فصیح بولی اور بلیغ کلام مفردات. اور یہی بات تاج العروض میں یہ لکھی ہے کہ عربی التعریف التبجیل والایضاح. تعریف کہتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کرنا، ایضاح کھولنا، اعرب عنہ الى آخره، عرب اے ابانا واقصح تاج العروض. یہ اور بھی لغت میں علامہ افریقی کی لسان العرب اس میں بھی دیکھ لو، عربی کا معنی خود فصیح بولی. تو دونوں کا فرق ذہن میں رہے، ایک تو عربی زبان ہے جیسے دوسری زبانیں ہیں، اور ایک ہے عربی کا معنی فصیح بولی بلیغ بولی. یہ اتارا ہم نے قرآن کو فصیح بولی میں، اگر یہ معنی ہو تو اشکال کوئی نہیں، فصیح بولی میں بلیغ بولی میں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اور اگر عربی بے معنی لسان لے کہ اتارا ہم نے عربی بولی میں عربی زبان میں قرآن پاک کو، تو اللہ کو تاکہ نور پر زبردست اشکال ہے. اللہ کو تاکہ نور، تاکہ تم سمجھو. آپ کی بہتر صرف آل عرب کے لیے تھی، اللہ کو تاکہ نور قرآن ہم نے عربی میں اتارا تاکہ تم سمجھو، تو اس قوم میں تو تم بھی ہو، اس قوم میں تم نہیں ہو. جو جاگ رہے ہیں وہ تو ہوں گے کم از کم، سوئے ہوئے نکل جائیں تو ان کی مرضی ہے. بہرحال قوم کا خطاب قوم کو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. جتنی امت ہے سب کو قوم کا خطاب ہے. اس پر اشکال ہے زبردست. اللہ فرماتے ہیں اور پشتوں والو، قرآن میں نے عربی میں اتارا تھا کہ تم سمجھو. بھائی ہماری زبان پشتو ہے، ہم کیا سمجھیں؟ اردو پنجابی انگلش والوں، ہم نے قرآن عربی میں اتارا تاکہ تم سمجھو. عجیب بات ہے، یا ایو انداز انی رسول اللہ علیکم جمیا، جمیا میں پشتو بھی اردو بھی پنجابی بھی ہند بلوچ بھی سارا جہان کی بولیاں آئیں اور جمیا نے. اور یہاں فرمایا انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن عربی اتارا تاکہ تم پشتو والے سمجھو، پنجابی والے سمجھو، انگلش والے سمجھو، اردو والے سمجھو، آرمینا والے سمجھو، کینا والے سمجھو، اور یہ ساری زبانوں والے سمجھو، سندھی والے سمجھو. یہ کوئی بات بنتی ہے؟ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اور اگر مانیں گے کرے کہ عربی سے مراد زبان عربی نہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ فصیح بولی میں نازل کیا، کوئی پشتو والا ہو تب بھی سمجھ لے گا، کوئی اردو والا ہو تب بھی سمجھ لے گا، دنیا کی کوئی زبان والا ہو، قرآن ایسی فصیح بولی میں نازل ہوا، ایسی بلیغ بولی میں نازل ہوا، ایسی صاف بولی میں نازل ہوا کہ دنیا کی کسی زبان والا بھی ہو تو اس کے لیے یہ سمجھنا آسان ہے. دیکھو خدا نہ خاص کر قرآن انگلش میں ہوتا یا اردو میں ہوتا، پنجابی میں ہوتا، پشتو میں ہوتا اور کسی بولی میں ہوتا تو بڑا مسئلہ بنتا. اب پشتو تو نہیں سمجھ آتی تھی کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے، عربی کی کوئی حد تو ہے نا. اردو ویسے ہی عربی زبان ہے، پنجابی تو وہ پنجابی بھی کو آتی ہے، پنجابی کوئی سمجھ نہیں لگتی. ہر ایریے کی پنجابی جدا ہے، ہر گھر کی پنجابی جدا ہے، لیکن اللہ نے فصیح بولی میں قرآن نازل کیا اور فصیح بلیغ بولی میں کہ ہر زبان والا اس کو سمجھ لے. اگر یہاں مراد لے زبان عربی عربی زبان میں نازل کیا. تو پھر یہاں جواب یہ ہوگا اس اشکال کا کہ اول تم سمجھو اور تمہارے واسطے سے سارا جہان سمجھے. عربی بولی میں نازل کیا تاکہ اول عربی سمجھے اور عربی آگے عجمیوں کو بھی سمجھا دے تمہارے واسطے سے. عربی اللہ تم تاکرون نحن نقص علیکا نحن نقص علیکا جملہ مترجم برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کرتے ہیں اوپر تیرے احسن القصص احسن القصص سب سے خوبصورت بیان احسن القصص قصص کا معنی بیان قصص کا معنی کس سے قصص کا معنی بیان قصص کا معنی کس سے بے قصر القاف قصہ کی جمع ہے اور بے فتح القاف خود کیا ہے بیان اور دوسرے آل عمران میں بھی آپ نے پڑھا ہے ہاضا ہوبل کسا کل حق کسا کل حق بیان الحق اسی طرح فرتدہ اللہ آثار ہیما کسا حضرت موسیٰ اور حضرت یوشا یہ دونوں واپس ہوئے اور کسا باتیں کر رہے تھے بیان کرتے ہوئے کسا گپ چپ لگاتے ہوئے واپس آئے اپنے آثار پر. اس کسر کا معنی کیا ہوتا ہے بیان اور کسر کا معنی جمع قصہ کی. ہم ایک مقام پہ گئے کتب خانے میں بڑا مولوی تھا تو وہ اس نے مجھے پیغام بھیجا کہ میرے پاس کتب خانہ ہے آپ تشریف لے آئے. خیر میں گیا بہت بڑا کتب خانہ تھا وہاں جب گیا میرے پاس زبان پہ لپڑ کبھی چڑھ جاتے ہیں تو وہاں کتاب پڑی تھی میں نے کہا یہ کثرت القرآن یہ کس کی ہے. اب وہ بھی بڑا تجربہ مولوی تھا پرانا مدرس تھا مجھے کہتے کثرت لفظ نہیں ہوتا لفظ قصص ہوتا ہے. اچھا میں نے کہا اچھا لفظ قصص ہوتا ہے کثرت نہیں ہوتا کہتے ہاں ہاں قصص ہوتا ہے قصص القرآن ہے قصص القرآن نہیں. تو میں نے کہا آپ کا نل قصص ہے یا قصص ہے کہتے آپ کی بات ٹھیک ہے بس آپ کی بات ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک نہیں ٹھیک کہا ہے وہ میں نے ویسے عام زبان پہ چڑھا ہوا تھا میں نے کہہ دیا قصص قصص کا معنی ہوتا ہے بیان اور قصص قصہ کی جمع ہے قصص قصہ کی. لیکن حضرت صاحب کو قرآن نہیں آتا تھا نا مدرس تھا اس لیے آسن القصص پڑھا بڑا کہتے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے کچھ سے غلطی ہوئی قصص ہی ڈرتے قصص اور قصص میں پڑھ کے آسن القصص بہترین بیان خوبصورت بیان. بریلویوں کا ایک مولوی گزرا ہے عبد الغفور ہزاروی بریلوی کہتے ہیں کہ ہمارا شیخ القرآن وہ حضرت شیخ کے مقابلے ہوتا تھا بڑا حرامی مولوی تھا شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی بڑا پریمان تھا. تو وہ ادھر حافظ آباد اور ادھر رہا ہے وزیر آباد میں تو اس نے بیان کیا نقطہ کہ آسن القصص کیوں کہا کہتا ہے اس لیے جو سونے کا بیان ہے سونا سونے کا بیان ہے اس لیے کہا آسن القصص. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے وہ سونا سمجھتے ہو یا نہیں بچوں والے سونا خوبصورت اس نے کہا سونے کا بیان ہے اس لیے کہا آسن القصص. حضرت یوسف کیونکہ خوبصورت تھے تو کہتے ہیں سونے کا بیان ہے اس لیے کہا آسن القصص. یہ وہ عبد الغفور ہزاروی ہے اس نے یہ نقطہ بیان کیا فارن جہاں آسن القصص کیوں کہا گیا اس کے مفسرین نے کئی وجوہات لکھی ہے ایک وجہ آپ کے پاس بھی لکھی ہے غالباً اس آسن القصص اس لیے فرمایا گیا اس سے دو نہایت مسئلے تو اہم مسئلے واضح ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں. نمبر دو متصرف بالامور اور مختار صرف وہی ہے. ساری مخلوق جس کی قضاء و قدر کے سامنے عاجز اور بے برکت افادت انہو لا تابع لقضاء الا. اس واقعے سے ثابت ہوا کہ لا تابع لقضاء الا اللہ کی تقدیر کو کوئی روکنے والا نہیں. بلا مانع من قدر ہی اور اللہ کی تقدیر کے مانے کوئی نہیں. وانہ سبحانہ اذا قضا لانسان بخیر. اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی انسان کے لیے عزت و خیر کا فیصلہ کرے, سارا عالم کٹا ہو اس کو ختم کرنے پر اس پر وہ روک نہیں سکتا. جی تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں آسن القصص اس لیے بیان کیا یا آسن القصص فرمایا. ایک تو یہ وجہ ہے, دوسری وجہ بیان کر رہا ہوں. فرمایا اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ واقعہ یہ میرا بیان ہے, میرا بیان ہے. اس لیے کہ آسن جیسے اللہ نزل آسن الحدیث, پورا قرآن آسن ہے. آسن القصص ذرا بات سمجھو صحیح. یہ آسن مقابل قرآن کے نہیں ہے. یہ باقی قرآن کے کسی آسن نہیں کہ ایک حصہ آسن ہے, نہیں. پورا قرآن کیا ہے؟ اللہ نزل آسن الحدیث. یہ آسن ہے یہودی مولویوں کے بیان کے مقابل, عیسائیوں کے بیان کے مقابل, تورات کے محرف شدہ بیان کے مقابل, تاریخی روایات کے جنگلات کے بیان کے مقابل. فرمایا وہ باقی بیان یہودی بھی کرتے ہیں, بیان عیسائی بھی کرتے ہیں, بیان تورات میں بھی ہوا ہے, بیان دوسری کتب میں بھی ہوا ہے, لیکن یہ کیا ہے؟ نحنو نقصو نانو نقصو, یہ ہمارا بیان ہے. اس لیے یہ آسن البیان ہے. جی ہمارا بیان اس لیے کیا ہے؟ آسن البیان. آپ کو سمجھ آ گیا ہو؟ آسن البیان اس لیے کہ ہمارا بیان ہے. باقی جو مولویوں کے بیان یا دوسروں کے بیان ہیں وہ صرف بیان ہی ہیں. اور جو بیان اللہ ہے اس بیان اللہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ آسن البیان. جیسے کتاب اللہ ہونے کی وجہ سے, حدیث اللہ ہونے کی وجہ سے آسن الحدیث, بیان اللہ ہونے کی وجہ سے آسن البیان. یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ نانو میں پوچھو ادئی کا آسن القصص. روح البیان والا کہتا ہے کیونکہ اس کمار چھوٹی کا بھی تذکرہ ہے اور بی بی زلیخا کا. ہر آدمی اپنی ذوق کی بات کرتا ہے. لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جہاں اس کمار چھوٹی کا تذکرہ ہے نا, اس لیے یہ قصہ بہت اچھا ہے. ہمارا اس رشتے دار کا فوت ہو گیا ہے مرحوم, تھا مباحث اور مولانا حسین علی کا بہت دشمن تھا اور عقیدے میں بھی بڑا کچا تھا. عمر اس کی کافی تھی اور کیونکہ حضرت ہمارے ایریا کے ہیں تو اس نے دیکھا ہوا تھا مولانا کو, حسین علی صاحب کو. لیکن اتنا دشمن تھا, اتنا دشمن تھا, مولانا حسین علی صاحب کا نام نہیں سن سکتا تھا. میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ حضرت کے اتنے دشمن ہیں, میرے ساتھ اس کی بہت گرد ہو چکی تو توحید میں بھی بڑا سچا تھا. میں نے کہا توحید میں بڑے سچے ہیں اور مولانا کے دشمن ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ تو یہ کتاب ہے مولوی عبد الستار غیر مقلد کی. اس ہے غیر مقلد لکھنے والا لیکن پرانا غیر مقلد ہے. آج کے غیر مقلد تو وہ ہیں جن کے کان اور دونوں کٹی ہوتی ہے, اور پرانے غیر مقلد کو اچھے بھی گزرے ہیں. تو ان میں سے اس نے کتاب لکھی سرائت کی اشعار بھی, پنجابی سرائت کی اشعار آسن القصص. وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ پڑھی ہے اس میں جھوٹ تو اس نے بڑے عجیب عجیب جمع کیے, لیکن مسئلہ توحید بھی اس نے زبردست کر کے بیان کیا جی. اشعار کے اندر پنجابی طرح کی اشعار, وہ تو بہرحال توحیدی پکا تھا. ایک دن رمضان میں اس کے پاس گیا, رمضان میں باہر بیٹھا ہوا تھا, دس کا ٹائم تھا, دس گیارہ کا, تو اس کے گھر سے اس کے پاس روٹی ہے, تو میں بھی بیٹھا تھا, پہلے بڑا رو بھی رہا تھا, روٹی آ گئی تو اب مجھے کہتے ہیں آپ کو تو روتا ہو گیا. میں نے کہا ہاں تو آپ مسلمان نہیں ہیں, تو کہتا ہے یہ میری عملی کمزوری ہے, خیر تب روٹی اس نے صحیح کھائی بہترین کہتے, تو پھر روٹی کھا کر وہ تلاوت کرتا تھا آسن مقدس کی, اندر سے لے آیا کتاب, روٹی روٹی بھی فل کھائی اور کھائی بھی بالکل سامنے بیٹھ کی, یہ بھی کہیں چھپا ہو, وہاں آسن مقدس لے آیا تو آسن مقدس پڑھ کے اتنا رویا نا, رو رو رو کے اس کی پورے آنسو سے رتار ہو گئے, مر گئی, اتنا رویا کہ مار علی اللہ, اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا دل پہ ساری ہے بانا, ابھی تم نے روٹی کھائی تھی دس گیارہ بجے, خیر اس سے وہ کتاب گم ہو گئی, بڑا پریشان ہوا, کئی دفعہ مجھے کہتا ہے آپ جائیں لاہور میرے لیے کتاب لے, وہ کتاب بھی سکون نہیں آتا, میں اسے کہتا قرآن پڑھنا, یہ جو قرآن پڑھا ہے ترجمے والا قرآن پڑھ, آپ کو دیکھتا ہوں, ہاں بات ٹھیک ہے, لیکن کہتا وہ کتاب بڑی ضروری ہے, وہ کتاب لیا, خیر بعد میں نے اسے کتاب دی تھی, بہت ہو گیا بےچارا, تو وہ جو آسن القصص ہے اس میں بڑے جھوٹ لکھے ہیں, بڑے جھوٹ اور اشعار بھی عجیب عجیب جھوٹ ہے, ساری اسرائیلی روایات اس میں جمع ہے, تو یہ جو آسن القصص ہے دو واقعات ایسے ہیں جن پر پوری ثقافت کے ساتھ جھوٹ بولا گیا, پوری ثقافت کے ساتھ, ایک واقعہ کربلا اور دوسرا واقعہ یوسف سب سے زیادہ. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اب کیوں روتا تھا, وہ عاشق مزاج آدمی تھا, عشق مزاجی تھا, وہ آسن القصص پڑھتا تھا کہ وہاں پر عشق کے بارے میں لمبی غزلیں اور لمبے اشعار ہیں, جہاں پہ بھی وہ لیتا ہے ساری کتاب عشق معشوقی کی بنا دی اس نے, وہ جو روتا تھا تو خوف خدا سے بھی روتا تھا, وہ جب پڑھتا تھا اس کو اپنے واقعات یاد آتے اور اپنی غزلیں وہ اس پر پھر کر کے روتا تھا, تو اس واقعہ کو لوگوں نے یہی سمجھا ہے عشق معشوقی کا واقعہ ہے, اس لیے روح البیان والوں نے بھی جان لکھ دیا آسن القصص, اس لیے ہے کہ اس میں عشق کا تذکرہ ہے, عشق کا اور معشوقی کا معلوم ہوتا ہے, اس کو بھی کوئی اپنی لگی ہوئی ہے, ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے, تو سب سے بہترین بات ہے جو حضرت مولانا حسین علی نے کی, دو وجہ ہے, ایک تو ہے اللہ کا بیان, تو اللہ کا بیان جب آسن حدیث میں ہے تو آسن البیان تو ہونا ہے, آسن القصص ہونا ہے, ایک نمبر دو آسن القصص ہے اس لیے کہ توحید کی دو بنیادیں ہیں کہ سب کچھ جاننے والا اللہ, سب کچھ کرنے والا اللہ, اس قصہ کی ایک ایک کڑی سے انہی دو بنیادوں کو واضح کیا گیا کہ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ, سب کچھ جاننے والا بھی اللہ, تو پھر پورے قرآن کا مضمون ثابت ہو گیا اللہ تعبدوا الا اللہ, اس لیے یہ ہے کیونکہ پورے قرآن کیا خلاصہ ہے, پورے قرآن کا نچوڑ ہے اور قرآن آسن الحدیث ہے, وہ بیان جو قرآن کا لبے لباب ہے اور بنیاد ہے وہ کیا بن گیا آسن القصص. ہاں وہ مناسب کدھر ہے, ہاں بھائی بیٹھو بیٹھو, ابھی اٹھنا نہیں, سب ختم ہو گئے, اٹھی نہیں ہوئی.